فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen waliba xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada baladweyn ee gobolka hiiraan, kaas oo khasaare kala duwan gaarsiiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka. waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahinta qaraxaas iyo kamiin ka dhacay gobolka baay. ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka oo lagu sawiray xerada xalana isagoo u khushuucsan oo hor fadhiya sawirka boqoradii ingiriiska ee dhowaan geeriyootay. maxay madaxda dowladda federaalka uga naxday geerida haweeneydaasi, uguna faraxday dadkii rayidka ahaa ee maraykanka uu ku duqeeyey mubaarak oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose? waxaad maqli doontaan wareysiyo arrimahaas aynu kala yeelanay afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose. caawa waxaad barnaamijka ku maqlaysaan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo ka hadashay shicaaraadka shisheeyaha iyo halista ay leeyihiin. waxaynu idiin soo gudbin doonaa wareysiga sheekh maxamed abuu cabdallah oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlay, iyo sidoo kale sheekh fu'aad oo munaasabada ka dhacday saako ku guubaabiyey macallimiinta. waxaa sidoo kale inta uu socdo barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo dowro u qabatay ciidamada xisbada iyo waxgaradka gobolka oo bogaadiyey waxqabadka ciidankaas. waxaa sidoo kale barnaamijka dhuuxa wareysiyada qayb ka ah xisbiga wadani ee maamulka Soomaalilan oo dhaliil dusha kaga tuuray Muuse Biixi. waxaan meesha ka marneen xubintii joogtada ahayd ee dhuux qur-aanka oo ku dhaqan. qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil iyagoo faahfaahsan ayaad goor dhow maqli doontaan inshaa allah, balse markaan aynu ku hormarno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada, qarax ka dhacay magaalada baladweyn ee gobolka hiiraan isla markaana lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa waxaa qaraxaasi ka dhashay khasaare kala duwan. qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka, kuwaas oo marayay xaafadda Nurxawaad ee bariga magaalada baladweyn. inta la xaqiijiyey qaraxani ayaa waxaa ku dhaawacmay afar askari oo ka mid ahaa askartii saarneeda gaariga. afartan askari ee dhaawacantayna waxaa ku jiray sargaal lagu magacaabo Cali Kunjeer. gaariga uu qaraxa haleelay ayaana gabi ahaantiisba basbeelay. dhanka gobolka Baay, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta kamiin u dhigay kolonyo uu la socday guddoomiyaha degmada Bardaale, kaas oo magaciisa lagu sheegay Carracas. weerarkan jidgalka ah ayaa waxa uu ka dhacay duleedka Bardaale, waxaana kolonyadan ay ku sii jeeday magaalada Baydhabo, iyadoona weerarkan jidgalka ah uu dhaawac ka soo gaaray hal askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. gaari qooqan ah oo ay wateen kolonyadani waxaa soo gaartay waxyeelo xoogan. wahagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qaybihiisa hore ayaana ku guda jirnaa dhegaystayaal. qodobo kale ayaa idinku soo maqan, balse markaan ku soo dhowaada xubintii joogtada ahayd ee dhuux qur-aanka oo ku dhaqan, waxaa inoo soo jeedinaya allah u naxariistay ashaykh nuur macalin cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهمة لائم من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. aadan waxa ku jirtaa suuratul maida allah uga hadlay ridada iyo islaamka bax iyo uga hadlay iyo dadkii diinta islaamka ayagu iyo xiriirka ilaahay ka noqda ay iblis ku xirta in diintu aysan dad waayeen laakiin asagu diin sax ah uusan helin ruux ay ka furta alle taasoo ka hadla macnaheedu waa sidaan يا أيها الذين كوي آمنوا رمانوا من يرتد روحي لابتو ديبو نغضى منكم حالو دين كميدي عن دينه دين تيس إسلام كديبو نغضى فسوف يأتي الله بقوم إلهي وحول أي مادونا قولوا ويحبوهم ألا جعلها ويحبونا أيقنا ألا جعل أذيلة تعلمنا من أنت كرقودة أود بحسن أعزة على الكابرين قال هذا كرقودة نكو ألك يجاهدون في سبيل أجيد كأليكوها القمايان ولا يقافون لهم تلائما مد إذي إذي سنة كما بقصة كما بقايان أرنك سنة وفضل الله إلهي تغيسي تي الله واسيا من يشاء روحه دونسيها والله ألا واسع تغيس من بلان عليم وقال بذن دسك مركو حكم إذا دروس تين اتحانها عيد اقرأ القرآن كذا وهاي قرآن كدوحي كدقن سنة دون كما هرتوه عيد أن مركا الله وحوه كغو الرمي في الددة وحكوه ري عيده كالي سورة ده عيده كما دحاي وألا كويري dadka alla nabi rumayano yahudi iyo nasaara gacal ka dhigana qaar kooda gaar gacal wax ruuxi warkayga dhagaha ka fureeste yahudi iyo nasaara gacal ka dhigta ee aan iimaanka kamidane yahudi iyo nasaaro kamid ay mar hadoo gacal ka dhigta waman yatawallahu minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawm dhalima taas marka ridah alla markaas aadan wuxuu ku leeyahay ruuxi diintiisa ka noqda إلهي وبدل قادرية فسوف يأتي الله بقوم قوم كسو يحبهم ألا جعليه دويح ألا جعل هذا وضد أدو أيان سموائي محايل مرد ألا جعل هذا وحول بود أبا هنتا يأدوني آخر هذا سبح ذا يو الله كوسي كرا الله كوسيها وحول بود كبغس سبح ذا كبت بادي كرا وفرسو يحبهم ألا جعل ويحبون أيوان وجعله ألا ألا جعل أيوان ألا جعليهين بل وفرسو مثلا ذاس ruuxi marka diinta ka ridaaba alla waa ka marma waa ka marma alla waxba yeeli maayo ee naftiisa una wax yeelay ruuxaas alla ka furtay haddoo mooda inuu horumar iyo barwaaqo gaaray hoog iyo halaag ayuu ku talabsaday alla wuxuu leeyahay adooman adoonimada alla u beer ixtiraahay iyo rag run sheega arintaas oo allahu rabbul caalamiin hanuunkooda uu ka ballan qaaday in alla la imaanana uu sheegay وانا تلماما إليه كوة تلماما أغرى ميستران أوه كوة أود بدانا كوة أخلاق ونفسنا تلماما هذا كانوا ونكس وحواي كانوا ونحكم إذا يحبوه ما يحبونه حيالا الله دوجع لهذا أدونك ونعمة الله أغو النعمة أدونك ميد أغوين بدانا جعلك الله وجع لهذا وعدي أدونك ملك ملح ونيالك أو شيادين تاع الله بومبوني عميت كما دورا هبل انا تشعل هدورا واسيغدن كنترول كا كدوما قف كاس ماركاسو كلا دادادان او بابا فرح درتيش كاس مخو ياه وا دون سي ادو كلا تاع و هو هاي ماله الله رب العالمين روحو جعل ذا كور ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم قيمه راس ايو الله و ديق و الله تشعل ايونا الله يجعله إن قال الله راعو قال إني حنتي مسلمان أغير ما أنت مجرد قال كوبا ويس أغي هاي أسوبا ويس أغي هاي واسمو غيسيها هو إنو في عيو اسمو تسيها تتكنا وحسو الشيقة لكن ويس أغي هاي سيد إبليس بإنو حيا ويس أغي إسلا مركا سيانا خير منه يؤده هاي تاسنا مركا وإن فانا إن مركا روح أغي هذا وعي ديغضا مهلا غيالو dollarka iyo lugu ajaraayo dollarka iyo waxyaalaha jagada maalka iyo madaxnimada waxa biri dadka nar markay galaan maal iyo madaxnimo ay aluuga furteen hadow yahay markay jahannama galaan ay ku calaacalay ma aqna anni maaliya halaka anni sultaniya inta janiska ay sitaga faaysi aayada ala dhuuxa ku dhaqan ahadiisa nabiga kaleey salaatu sallam dhuuxa ku dhaqan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاك weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhawaa wareysiyada idaacadda islaamiga ee al-furqaan ayadna kala socotaan maanta ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ayaa lagu sawiray xarada xalan ee gudaheeda isagoo u qushuucsan in uu salaad u taagan yahay oo kale waxaana hortiisa yiilay sawirka haweeneedii dhimatay ee boqorada u ahayd ingiriiska qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan ayaa aragtidooda ka dhiibtay ficilkan uu ku dhaqaaqay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka iyadoona uu ka sii horeeyay madaxweynaha dawladda federaalka oo daraad tagay xerada xalane isla markaana tacsiye ay murug ku dheehan tahay ka muujiyay geerida haweeneydan bismillaahi raxmaani raxiim haddii aan fikraddayda ka dhiibto arrinta ahaa xasan sheekh maxamed inuu u tacsiyeeyey si khushuuc ku jirto gaashii ama habartii cantatabkahayd ee ingiriiska dhimatay dhanka kalena uu ku faantamay dadkii muslimiinta ahaa ee muruqmaalka ahaa ee shacabka lagu laayay mubaarak waxaan leenahay waxaa kala qaalisan kalena weyn agtiisa habartaa cantatabka ahe ee ku dhibatay kufriga gaalnimada ee garan weyday rabbigii abuuray xaqu ku lahaa dadka muslimiinta himaatid ahe ee ay yihiin nasabka ay walaalaha ku yihiin gaashaasa kala weynaatay ilaahina subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walmunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacd marka wixii qalbigiisa ku jiray ee xubbiga ahaa iyo jacaylka ahaa iyo gaala iska gadnimo ayaa meesha kasoo baxay kullu inaain bima fiihi yandax baa la yidhahdaa qalbigiisa wixii ku jiray baa marka kasoo burqaday waxaa agtiisa la weyn gaaladaas maraykanka iyo ingiriiska iyo habarta cantatabka ee dhibatay waxaa agtiisa kulliita aan waxba lahayn dadka muslimiinta ee maatida muruqmaalka ah ee dulmiga lagu laayay laakiin maalinka qiyaamada ayuu ilaahay subxaanahu watacaalaa nin walba horti soo istaagi doonaa intaasaan ka odhanaya fikraddayda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waxa weeyaane walaal xasan sheekh maxamuud ma arkaysaa boqoradan gaalada baqtisay inuu ammaano oo ma arkaysaa waxweyn uu ka dhigo oo ma arkaysaa uu xanuunsado ragga ee ma arkaysaa soomaalida maraykanka ku duqayna uu yidhaaho ma arkaysaa waa argagixis oo al-shabaab uu yidhaahna waxa weeye arrintaas alal lala yaabo ma aha nin walba waxa weeye falsafadiisa iyo fikirkiisa cidda soo barbaarisay cidda ma arkaysa qodobadeeda iyo diinteeda iyo ma arkaysa soo kubcisay kusoo dadaashay ayuu ma arkaysa la mac yahay fikirka ahaan iyo ma arkaysa meel walba hadday noqoto intahooyiisa halkuu intaho lahaa iyo fikirkiisaba dadkaas buu raacayaa nin walba waxaa la yidhaha okayaalaha uu xiran yahay ay wax ku eegaa way kasii darantaha waxyaaba wax waaweyn bay ku hadlaan halkaa markay joogaana wax lala yaaba ma aha marka nimikaasay u shaqeynayaa nimikaasa gacayaray u yihiin insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaba munaasab ma ku tahay in qof soomaali ah uu u tacsiyeeyo boqoradda ingiriiska waxaa su-aashaasi ka jawaabayso marwa faadumo oo ah falanqeeya siyaasadeed laakiin waxa xasuus mudan nin waliba hadduu wax ku xasuusto dalalka islaamku maxay ku xasuusanayaan boqortooyada ingiriiska waa markaynu ka hadalno 1500 sano ka badan bay leen boqortooyadaas jirtirtirtahay waxaanu ognahay boqortooyadan inay tahay hadda waa ingiriiska markaynu leenahay ama United Kingdom waxa weeyaan boqortooyadii iyadu u bareedhay Israa'iil inay dejiso 60% dhulkii falastiiniyiinta 20-kii kalena ay maartay Israa'iil ku durugtay ee maanta 20 kaliya ay u soo hadhay Falastiin halka taa iga dhig Soomaalidu maxay ku xasuusataa hadii ay tahay maxaan kora ku weyn la sabab Soomaali iyada oo gumeysi guud ahaaneed oo Ingiriiska akaliya qabtay iyo Talyaani ku weyn la sabab waxay ahayd gabadhii u bareedhay inay Sayid Maxamed Cabdulla Xabsan cid uu ahaa soo hesho markii qabiilkiisii loo sheeganay la Soomaali waa wada basaase gabigoodiba dhabarkay ka jabiso bar waxay raacisay Ethiopia bar waxay raacisay Kenya barna maxamiyadii ku soo reebto marka kuwana Elizabeth horta Soomaali dhibkaasi u geysatay حسن نقطه انو شخصيته مره كوين ايغو ان دايدن يا انتي سغاشن جربتي ان واخ بدن بان كو حسوسنا سومالي حدانو نحي وخبا انغ نومي وانا كما حسوسنو سومالي او دان كوين الا سبدين ديباتو كو هيساي شكلا شخصيتي اوغو اوريي ا لغو دلدلي دلكا انغريسكا مغالده كلاسكو وحو اها مخان كو راهدا اي سومالي سوما شفل شفل شفل باي دلكي لغو دلدلي سومالي بو ها ولي بس سومالي لان كسو جيدا سوما غرانايسي ماركا سومالي سيده با ان وناغ لو حيا هبا ايغين با شان واي و سومالي دي وحد مودا كيسكن افريكا كو نولايد ان هورنا وا لو قيبي ام كانان مد ولبا عينتين كتحاي ina la si kala kaxeeyo aya la doonaya moqtay oo imka hadan hal kalmad ku raaciyo siyaasad baa weegaate tahay adii kawa lagu soo celiyay Soomaaliya ee laakiin hadii la doonana Hargeysa la keenay laha iyagina dhexdoodi markay ku heshiin waayeen dawaab in la celiyaaba suurta galo dibada iyo meel kale oo Hindiya laga sii tuuro marka inta badan inaga waa layno guura inagu iskeed uma guurno Soomaali uma qabo in maartay kuwiin ala sabeed maanta magac iyo martabo ay ku xasuusan doonto qofkii isyeelayay ee halkiisa kuwa la sharci baan ku haysanay halkaas aanu joogna kuwa dhabarkaaga ku jira lagu socdaa in hadhow diin iyo iimaan iyo waxba toona kala garanin waayo dadka adigu dhasho maanta oo soom adiga halkaa geeyay way af Soomaali diin dadkiiba way haybsanayaan laakiin kuwa kale isii dhalan kuwa kale isii dhalan khalas way goosteen ba imka tan dadi yarayd baba tirada kaalaya sidee baad maxaan ku raad dadkan lacagta loo dirayaa waa maxay may shaqaystaan yiraahda marka waxa weeyaan adiga macid aanay waxba ka soo galin baa wax loo qabtaa waxa weeyaan dadka sharciiga la siiyay ee halka la dajiyay waa dad la dhalan rogayo ma garatay marka wuxuu yidhi markii nabi muuse (alayhi salaam) wuxuu ku yidhi fircoon in wuxuu ku waan ku koriyay intaas aan ku leekaysiyay wax walba aan ku qabtay wuxuu ku yidhi in yarad leedahay waan koriyay dadkiisina adbaabaysay wax macno uu yeelan karaa haba yaraatay ma jirto marka kuwiin Elizabeth boqoradii UK wax wanaag oo Soomaali iyo Islaam ay u haysaa ma jirto Falastiin ayada baabisay in maxan kura meel wal oo la burburiyo dalalka Islaamana tii kabaheeda ma xalba ku raacisayeen waxay ahayd kuwiin Elizabeth way ciidamada difaaca iyo arrimaha dibadda oo dhan iyada de awoodooda gacanta ku haysa ciidamada soo magacaabisay iyada ciidamada kala diraysay Tony Blair iyo raisul wasaarayaasha iyagu waxay ahaayeen fuliyeyaal waa fulis fulin baa la yiraahdaa oo raisul wasaarayaal bay ahaayeen Iraq in xabsiga Abu Ghraib ciidam ee waa dugtay Mareykanka 300 sano ma gaaro ciidamadii Mareykanka ee Iraq joogay xabsiga Abu Ghraib rag ay ku xireen Islaamka ha way naagaysteen Soomaad garan dunida kala oo dhameen way diiday maalintii oo ninkii loo oran jiray François Mitterrand iyo Jacques Chirac labadan inoo isku xigeen way diideen in dagaalka Iraq ku raacaan Mareykanka iyo maxan ku raadayay iyo ku iyo Ingiriiska laakiin Ingiriiska ku raacay oo yidhi xaaladu ba haday adkaato anaga gareyna ninkii iyagu ay gacantooda ku abuureen Hannes Blix hay'adda atomikada ku xigeenkeeda uu ahaa iya codka laga dhageysanayo albaraadici oo isagu masri aha cod laga ma dhageysanay markuu yiri Iraq hubma yaalo Tony maxan ku raadayay Hannes Blix baa la dhageysanay Soomaad garanay marka qadiyad fog baa laga shaqeynayay markii xitaa markii dambe isu soo taagay madaxtinimada albaraadici waxa lagu eriyay ninkii loo oran jiray Maxamed Mursi oo la yiraahay isaga qaaday isaga dhigay isaga yiri markii uu galay meeshii na markii ba marinka rafa ee Falastiin buu furay wuxuu yiri Falastiininta baqtida waxa iibsata waxa cunto reer galbeedkii markii ba madaxa xanuuno waxa la yiraahay oo nin Israa'iil cala galiya meesha ka soo baxay wasiirkiisii gaashaandhig loo dhigay oo la yiri maxaan ku raadahay adigu afgambi wasiirkii gaashaandhig ee Maxamed Xuseen Dandaawi ee Maxamed Mursi ee lagu banaanbaxay meesha la yiraahdo meedaan ul tahriir uu ka xishooday Maxamed Mursi inuu afgambi laakiin ninka reer galbeed baa watay Maxamed Mursi oo kuwiin Elizabeth baa wadatay waa kii jilaafada u dhigay kaga qaaday boqol sano ayaa maalin dhexdii looga dabaal degayay magaalada London oo la leeyahay markan Israa'iil dajinay bariga dhexe ayay ka soo wareegtay marka anu kuwiin Elizabeth taa Soomaalidan iska dhow muraayada hortaalle wax ka shisheeya aan arag taa wanaaga ka sheegato mar anaga wayna qaybso wayna baabisay oo maanta Soomaali dal quwad leh ayay ahaan lahayd oo haddii Jabuuti ka magnayd afar gobol oo waxay ahaan lahaayeen quwad loo isku darsamay oo dal Soomaaliyeed oo ballaaran oo dunidu ka yaabta ayay noqon lahayd tiina ka weyn Elizabeth iyada nooga dhaaratay marka ka weyn Elizabeth waxay noo xataa Hargeysa waa adiga arko maxay kaga tagtay wadooyinka kaga tagtay waa bidix xayir aan luuqay nasla sinimaha ka baxday idaacadda horteeda ka soo dhaadhacda tan dhaqtarka weyn hormartay 7 marta carwada ay sameysay tan maxkamadaha soo martaa luuq bay ahay wixii oo dhan waatay imika deegaanka inta la burburiyay wadadii dib loo dadku de hagaajisanayaan ay aragtay marka Ingiriis ba waan arkaa marka qof Ingiriis halkaa ka soo dego nin yiraahdo aqoonsi ma aad kalmad xasmalaha siyaasad baybay ila galiyay nin yiraahdo aqoonsiga Soomaaliland u raadinaya waa taariikhiyan hadda waxaan ka sheekeynayna oo xildhibaana maanta wasiirka gaashaandhiga ahaa ee dalka Ingiriiska ayuu waxii qaban kari lahaa aniga xildhibaan reer keensaday iyo degmo maxay ii qaban kartaa halkan buu lacagta naga dhameeyaa haya haya qoysi baan idin raadinayaa oo waa gifin halkan baa dumarku u mushaaraadaan yaani siiro inaanu nahay ayaa la ogaaday hadani ilaahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dhexe ayaana isla mareyna afayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee Shabeelle Hoose Sultan Maxamed Mayow Abuukar ayaa ka hadlay dhacdadii gumaadka ahayd ee Mareykanka uu ka geystay deegaanka Mubarak wariyaha Haashim ayaana weydiiyay dareenkiisa bismillaah alhamdulillaahi rabbil aalameen wa bihi nasta'iinu ala umuri dunya wad diin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd inna lillahi wa inna ilayhi raji'un awwal waxaan si guud tacsi u direyna gobolka Shabeellada Hoose si gaar ahaneed suu deegaanka degmada Awdheegle khaasatan Mubarak dibatooyinkii dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday oo ahay duqeyn ay gaalada Mareykanka ay u geysteen ummada muslimka ee Soomaaliyeed waxaan leenahay dhammaan si guud umadii meesha ku geeriyootay anigoo ku hadlayo afka luqabada gobolka Shabeellada Hoose si guud waxaan u direynaa tacsi waxaan leenahay intii meesha ku dhimatay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naxriistii janno ha siiyo ahalkay ka tageen samri iimaan macna maxayd Allah ka siiyo waxaan leenahay umada muslimka iyo umada ka tageen xanuunka idin gaaray dhammaan anagana waa idin la xanuunsanahay murugada waa idin la qabnaa maxay ahayd waxaan leenahay sabra waxaan waa gaalo cadow Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo maanta umada muslimka aan u kala dayanaynin maxay ahayd dad iska shacab iska masaakiin oo beerley iyo baawurey soo dhex jiray ayay ahaayeen marka duqeynta ayay u geysteen marka intii dhimantay Allah naga sabar siiyo ciyaalkii iyo kuwii warasada ay ka tageen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala madayco Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan leenahay dhamaantiin geerida xanuunka badan waa idin la qabtaa wana weyna soo wada gaartay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan xariistii janna Allah siiyo insha Allah duu Ilaahay ka raal noqdo waxaan leenahay ummada kale oo ku dhaawacantay goobtaas waxaan leenahay ayagana dhaawacooda Allah bogsiiyo Ilaahay caafimaad taam Allah siiyo waxaan idin leenahay xanuunkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisi u ajir xisaabsada gacan idinka gardaran oo dulmi idinku soo maagtay adigoon meel u duulin meel aadin gurigiina ayaa la idinku duqeyay oo gaala idinku soo weerartay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka waxaan waa wax cadow Ilaahay iyo cadowga muslimiinta cadaawada maanta inoo hayaana ma ahan mid maanta bilaabanayso weligeed ayay soo jirtay marka waxaan leenahay ummada muslimka ha ku samirto Ilaahayna xaqiisa go ajir xisaabsato waxaad ka warantaa in wax garadka gobolka daatiin dadka ku dhintay inta ku dhaawacantaba tirada inta ay gaarayaan waxaana loo sheegay dhimashada hadirtaan in ay marayso ilaa iyo 8 ruux geerida xanuunta badan hadaanahay wax garadka ku dhaqan gobolka Shabeellada Hoose si aad u xanuun badan ayay noo haysaa ayay noo saameysay hadaanahay wax garadkii gobolka Shabeellada Hoose taasi guud waxaan u direynaa ummada muslimka ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogto macnaha dibadda iyo dibadba waxaan leenahay geerida xanuunka badan wada gaartay hadaanahay maxay ku dhawaxay wax garadka ku dhaqanka gobolka Shabeellada Hoose oo ku dhaqnaa dhibaatooyinkaas xanuunka badan adinkana waan dareemaynaa inaa xaqiina xanuunka u idin hayo waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalahaas way naga tageen Allah naga sabarsiiyo intii dhaawacna Allah bogsiiyo dadkan waa dad beerley ah oo hadda xil ku jiray xilgeega qosashadii macna galeydi macna fasalkii aruurintoodi iyo galeydi macna finjilkeedi iyo maxay ahayd gurigeentoodi inta ku jiray ee rag baa wareeyo isla jiro oo danahoodi guud ka shaqeysta ay ahaayeen haddana waxa dhacayso intaas in duqeyn loogu geysto beerahoodi maxaad u shaqeysanaysaa maxaa u tabcanaysaa maxaad maxay intaas ayay tahay iyagoo loo diidan yahay inay shaqeystaan inay tabcadaan inay maxna maxay ahayd wanaag ku noolaadaan iyagoo la rabay inay qaxooti noqdaan maxay ahayd ay dawarsadaan ay gaalo gacmaha u horsadaan. Duqeyntan waxaa lagu eedeeyey inay geysteen diyaaradaha Maraykanka. Dowladda federaalka iyadoonba Maraykanku uusan ka hadlin ayay ku faantay in dad kale laayay ay Al-Shabaab ahaayeen. Maxaa ka jira warkaas? Sadar muuqda su'aal ka dhan haddii ay macnaha nimankaas Shabaab ahaayeen iyo haddii kalaba dadkii shalay ay ka geeriyoodeen ayaa joogo ilmahay ka tageen deegaankoodii ayaa la heli karaa. Dadkiina meesha maanta waa wax hadda muxuu ahay muuqdo dad waayeelo aha ku jiro shalay dadka la duqeeyo beeraley ah dad micnaha maxay ahayd qalabkoodii shaqada beeraha iyo aambooyinkood wuxuu wato rag baawureeyo micnaha maxay ahayd caasiyaal iyo micnaha iska watay baawuro kale oo muxuu ahay waxyaabahaas ayaa hadirtaan muuqdo waxyaabaha marka hadda iyaga ay sheeganayaan maanta waxaa waxyaaba la yaab ah inay sheegtaan annaga dowlad ayaan ummadda Soomaaliyeed u nahay haddana ummaddii ayaga ay sheeganayeen in macnaha gaalo inay duqeyn u geysato gaalkii asagoon ka hadlin inay ayaga ku faanaan oo dhahaan maanta ayagoo bulshadii macnaha waryaha mas-uul u tihiin waryaha ka socotaan waryaha matalaysaan gaalkii asaga ma sheeganin adiga oo Soomaali sheeganayo oo dhahayso ummaddan ayaan dowladdu ahay muslim macnaha maxay ahayd maamulaa haddana ayagii la dilay adiga ku faanaayo marka taasna wixii noo muujinaysaa gaalkaba inaad adiga nooga soo sokeyso ood nooga horeyso cadaawadda gaalka uu noo hayo midka weyn inaa adiga nala rabto waayo dadkeeni danyartii masaakiintii beeraleydii in la duqeeyo adiga a ku faanto waxay nooga horeysaa Maraykankaba inaad adiga nooga horeyso cadaawadda Maraykanka uu noo hayo intaa markhaati waa maragma doonto weligeed ayay dhacaysay in dad muslim beeraley ama maxay ahayd ganacsato ama maxaan ku dhahayay baabuurey ama ummadda bulshada macnaha noocyada xoolaley xoolo in la laayo la dhaho waxaan baabi'inay Shabaab in la dhaho maxaan ku dhahayay beerley in macna beertu iska tabcanayo Shabaab ayaan baabi'inay dad baabuurkooda iska wata in la laayo la dhaho baabu macnaha waxaan baabi'inay maxaan ku dhahayay Shabaab waa waxa guud oo maanta gaala inoo haysato waxaana nooga sii daran kuwa hadda ku faanay dilkeena meeshii maanta xanuunkan waxaad arkiisaa annaga hadda muslimka ah oo Soomaaliyeed oo hadda maanta ay sheeganayaan marka nala dilay waxay leeyihiin waxaa la dilay Shabaab kenyaatiga shalay marka ceel cadde lagu laayeyne xasan gargurto oo hadda waxaa sheegana maxayd madaxweyne ayaa ummadda u haya maamula dhahayo shalay inuu gaaladaas uu istaagay micnaha janaasa ayaan uu istaaga dhahayo oo gaaladaas micnaha u sajuuday beedkoodii oo ka tacsiyey ma ayuu sheegay ummadda muslimka xanuunkoodii ama dilkoodii inuu uga xanuun badan tahay gaalada la laayay sawirada hadda maanta nimanka u dhahayo maxay ahayd gargurta iyo kuwa daba joogo maxay ahayd maanta waxaan laaynay Shabaab dadka baraha bulshada ay hadda ku jiraan dhaawacoodina waxaa la keenay xamar nin maanta Shabaab ah maanta maxay ahayd dhaawacishii ma la geynay xamar saddex ka mid ah hadda dadkaas oo shacabka meesha lagu laayay xamar ayay ku dhinteen isbitaalada ku dhinteen kuwa kalena dhaawacoodii ayaa hadda yeelo ha loo tago ha laga wareysto bulshada la jirto oo maanta dhaawac ama booqanaysa meeshana maxay ahaayeen ha la dhaho Soomaalidu walaalo waay way is ogyihiin marka maanta in annaga dhiigeeni iyo dhibkeen dhaawaceeni iyo dhimashadeeni loogu faano gaalo intayna ayaga hadlin la dhaho gaamacnaha Shabaab ayaan laynay waa waxaan ka xunnahay Soomaaliya adigana nala ogaada dhibkaas inay macnaha maanta maxay qolyaha dowladda sheeganaya ama Soomaaliyan matalna dhahayo gaaladaba inay ayaga nooga daran yihiin shacabkana maaluu ballaynaayo nin walbar waa walaalkii kan la soo laayay lana dhahayo waayeladii aabayaashii awowayaashii haweenkii in la laayo ayaa leeyahay Shabaab aan laynay ummaddii intii wax tabcanaysay oo beeraha ka shaqeysanaysay haddii madaafiic lagu laylanyo waxaan ognahay sida aad hore u sheegtay dadkan inay ahaayeen dad beeraley ah oo waxa lagula dagaalamay ay yihiin inay beerahooda ka shaqeysanayeen oo sababtan aad ku sheegtay inay tahay maxaad wax u soo saaranaysaan dad badan oo waxaa jira qaxooti ah oo ku jira xeryaha Muqdisho iyo meelo kaleba oo hay-adaha isku sheega samafalka ayse waxba u qaban halkaa ku dhibaataysan marka kuwii qaxootiga ah haddaan waxba loo qaban kuwii beeraleyda ahayna waxaad wax u soo saaranaysiin lagu beegsanayo ujeedka laga damacsanyahay markaas muxuu noqon karaa markaan maxnaa ujeedka hadda aan micnayno waa ha tabcan ha shaqeysan maanta maxay ahayd ee aan aniga ku yeesho, aniga aan ku maamulo, maxay ahayd ee beerahaagii aniga aan hantiyo? Waayo hadda meelaha iyaga ay joogaan waxaa dareemaya wax tacab inuusan ka jirin, wax horumar inuusan ka jirin, ummaddii lagu haysto. Deegaankan hadda Mubaarak iyo eeriyadiisana waa deegaanka ugu dhibka badan ay dadka beeraleyda ku dhibaan, ay dhibaatooyinka ugu geystaan. Hadda ka hor waxaa arkaysay wiili abtigii oo beerta waraab habeennimahayo inay saasoo kale Mareykanka ay u duqeeyeen, ay ku sheegeen inay maxay ahayd dhahayo macnaha maxayd waxaan laynay niman hadda muxuu ahaye shabaab ah, wax maxaa kaaga soo haray beerley badan haddii haween tahay, haddii rag kale uu yahay xoolaley waxaa lagu laayay sidaas duleedka Mubaarak ayagoo xoolahooda iska haysto, maradoodii joog xoolahiina la baabi'iyey, ayagana sidaasoo kale. Meelaha hadda ugu badan dhibka ay ka geystaan ayaa intaas ah. Mar waxaad arkaysaa maxay ahay Mareykankii oo ceenka u duqeynayo, marna gaalada hadda laftirkood oo maxay Afrikaantan Ugandeyska inay duqeyn aan loo meel dayn beeraleyda u geysana, beerihii madaafiic la iskaga tuurayo, marba beeraley ay qabsanayso jannaalay ka dhacday, waxay ka dhacday Mushaaniye ka dhacday, Daguriiriye ka dhacday, maxaan ku sheegaa Siigaale, Mubaarak hadda tan shalay ka dhacday waaye, Dar es Salaam bay ka dhacday, Awdheegle, waxyaabahaas hadda wax la soo koobi kara maan. Ummadda masaakiintii ummad kuwan way laayeen oo waxa waaye ha tabcan ha shaqaysan, anaa wax ku siina kaalay meel kasta ay ka dhacaysaa. Xoolaleydii ayaa saan loo barakicinaa, beeraleydii ayaa saan loo kala loo kicinaa, baddii macnaha kuwii ku jira ka kalumaysanaya ayaa sidaa la yeelaa oo lagu sheegaa maxay ahayd burcad badeed waaye, kii beeraleyga shabaab waaye, kii xoolaleyda shabaab waaye, xoolihii ayaa la laynaa. Intaas waxaa dareemaysaa inaha ilaha dhaqaale oo Soomaali ay ku tirsan tahay waa badda, xoolaha, beeraha. intina waana lagu haystaa, waana lagu daba joogaa. Soomaaliyeena la arka. Wabillahi tawfiq. Asalaamu calaykum. wa hagaag wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe ayaa dowro u qabatay ciidanka xisbada ee gobolka. Munaasabada gunaanad u ahayd ayaa waxa ay ka dhacday degmada Aadan Yabal. Madasha ay ka dhacaysay munaasabada ayaa waxaa xaadir ku ahaa marti sharaf kala duwan oo lagu casuumay gabagabada dowradan. Waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadan dowrada loogu soo gabagabeynayay ciidamada xisbada, Nabadoon Mukhtar Dhuubow. bismillaah alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi ddiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. bismillaahi araxmaan araxiim wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu fadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaaan faallafa bayna quluubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بعد هذه الآية آية كذب بيسا وآية نور شعاع تاسورة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. maanta waxaan u taaganahay ragga xisbada ah ee wilaayada islaamiga ee shabeelaha dhexe oo loo soo gabagabeeyey dowr u socotay muddo gaaban. muddadaasoo ay ku soo qaateen wax aad iyo aada u fara badan. sababta ay muddadaas ay ku joogeen waa uga mahadcelinaynaa walaalaha, uma waxaan uga mahadcelinaynaa maktabkii soo diyaariyey oo u diyaariyey inuu horumarinta dhaqankooda iyo usluubtooda oo dowlada ugu qabto, isagana waan uga mahadcelinaynaa. intaas kadib walaalaha xisbada waa ummad u taagan al-amru bilmacruuf wannahyi can almunkar. waa ummad ku dhex jirta bulshada islaamka, waa ummad u taagan makaanad weyn nooga fadhida bulshadana. sidoo kale waxaa laga rabaa iyagana qayb ay qaadahayaan ay jirto, qaybtaasoo ah samci iyo daacad, inay dadkaas walaalahooda oo shaqada u haaya inay samci iyo daacad ay u lahaadaan. intaas waa kadaaranka. xilligaana waan ognahay xisbadu ma joogto. taariikhda aan tilmaamayo xilliga ay ahayd maanta lama joogo, waan ognahay xilli dowooyinkooda ay hormareen, garaadka uu hormaray, camalka muddo inta badan ugu soo jiray aad la jooga. Marka waxaan rajaynaynaa walaalaha camalka maanta loo soo xiray inay shaqadooda la gudan doonaan, annagana waxaan uga mahadcelinaynaa camalka wanaagsan iyo faqriga ay noo taagan yihiin oo ay ummadda muslimiinta booska ay u joogaan. Waan uga mahadcelinaynaa. Haddii aan odayaashinahana, waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno bulshadan, waxaan kula dardaarmaynaa inay la shaqeeyaan, gacmo furan kula shaqeeyaan. Hada wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. munaasabadan dawladda lagu soo xirayay ciidanka xisbada ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sidoo kale waxa kamid ah duruusta ay qaateen wacyigelin muhiim ah. Waxaan gabagabada munaasabadan soo xiray waliga gobolka Shabeelaha Dhexe Sheekh Cabaas Abu Maxamed. Bismillaah, alxamdulillaah, alxamdulillaah rabbil aalamiin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى يا أمه هذرنا يا كلمات كيدي إن شاء الله تعالى هو كسو كوبي دونا سيدة هالنقضو كيدي كسو كوبي دونا إن شاء الله هالنقضو ولا لها هي تلامر بالمعروف ونهي المنكر عن كل در دارمي إيو هالقضب كلي وبلشي دينا مسلمين تا رجال ونساء وقودان عن كل در دارمي إيو در داري كان أود دن بيو إن شاء الله تعالى انتظم بالنقضو يقاس كسو كوبي دونا. إخواني الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأحيابها الدين تينا كتاقا تهيوة معروف إلا يسفر المنكر يسكر ريو هذه الرواية وأحيابه ويسكود حدادان أيان سيدا كوة قالة أود الشقيان أو ديمقراطية إيو فساد إيو قبي قرالك إنا نكود دانا مركة أرمها سيدا أوهر استاقي لهين يسكر ريبي له مقدشي يوميل كستو قالة جودو waxa ka soo burqanaya fasada iyo fisqiga ayaa ka soo burqanaya xalo soo qulqulayaan meelaha muslimiinta joogan ayaa loo soo diray si akhlaaqda muslimiinta dhalinyarada loo fasadiyo sidii gabdhihii loo fasadiyo sida daraadeed markii waxa loo baahan yahay in aan mar walba aan isgarab qabsano aan deeyaan soo caawino xeerka isku garab galno taawunka wa taawun wal birri wa taqwa wala taawun wal ismi wal udwaan إن شاء الله تعالى وهلا در دارمية دادك مسلمين تاقودهان أو ديقن ولاية شبالها الرحية قودهان وخاصة دادك مسلمين تاقودهان رجال ونساء ديق مدى آغن جبار وهذا أنقصه قلنا إن شاء الله تعالى ولا لها حسبلا هاو در دارمية جزاهم الله خيرا إنا كود دالان أرمها إسلام كوه الصارين كود دالان ay u gutaan sidii looga heesaaray halkoo inay gutaan hal raba marka dadaal inay sameeyaan wixii loo ognaday inay ku dadaalaan waa warujeedaan ragana hortiina fadhiya waa rag xiran dareys ama dhar kala duwan sida dharkoodu kala duwan yahay ayaa shaqadoodu u kala duwan tahay laakiin waa isu imaadaan guud ahaan qolo walba shaqo ayaa laga rabaa qolow walba hadda meesha fadhida waxaad moodaan dharkay wataan inuu saddex nooc yahay waxaa suurogala inay lix nooc isugu jiraan suurogala marka insha allahu tacaala waxa u dardaarmaya walaalahaas inay u dhimriyaan dadka muslimiinta inay soo jiidaan diinta ay ugu yeeraan alamru bilmacruufi wanahyi anil munkar waa arrimaha ugu weyn inay soo jiidaan dadka walaalahooda u dhimriyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam loo sheegay ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك مد اسوا حاجه ابو قد بيا ده تبدا المسلمين تاع رجال ونساء كراستاده رجع يو دمرك يو غودان ده المسلمين تاع هاو در دارميا انا او شيغيا ارا او دغنو بلاتان رجع الامر بالمعروف والامر بالمعروف ونهي عن المنكر انا او دغنو بلاتان انا سو دويسان انا لا شقيسان انا احترامتان شقلو انا تكو الارسان shaqadood inaad la qabataan haddii idin yeeraan haddii dacwo lagu oo dacwo ba haddii kale waa lagu soo fasaaya marsha Allah taala dadka ganaasatada inta badan iyo dadka muslimiinta guud ahaan in la dhegnuglaado dadka walaalaha shaqadooda loo fududeeyo aadna la soo ixtiraamo gaamooda jira wax ku gooyaan marsha Allah taala walaalaha muslimiinta ahmaas wax kula dardaaramaya agar kula dardaaramaya khaasatan ganaasatada ganaasatooy waxyaabaha haddana la tusay waxay ahaayeen waxyaabo xunxun waxyaabaha la isku cadaynayo iyo sigaarka iyo taraamadoolka iyo tubaakada iyo waxyaabaha badan in laga ilaaliyo dadka keenayo waa dad ganacsata meelaha ka soo raba qofka sigaarka gadaa mowda isna waxbu gadaa asna waxbu gadaa mowda waxyaabaha meelaha lagu soo waardo meelaha lagu soo raro in la iska ilaaliyo midda kale daawada dhacay daawooyinka dhacay farmasooyinka in la iska ilaaliyo in la isku guro koley dadaa u heelsaaran marsha allahu tacaala in la ilaaliyo raashinka dhacay sidaas oo kale aan iska ilaalino raashin nadiif aan isticmaalno inta badan waxyaabaha dalka ku soo baxa dalkeena ku baxa ayaa muhiim nooca marsha allahu tacaala aan iska ilaalino waxyaabaha raashinka dhacayna insha allahu tacaala kuwaasna reega u heelsaaran ha la ilaaliyo meel aan isku wada jeesano meel aan isku soo wada jeesano aan iska dirin aan wada shaqayno jazaakum allahu khayra ganaasatana arrimahaas ayaa ugu soo jeedinaya akhiiran gebagebadii ikhwaani waxaa loogu baahan yahay raggaana shaqadooda miisaanka inaan saxno miisaanka inaan saxno allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy weylu lilmutafafiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum aw wazanuuhum yuksiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuutuuna liyowmin cadiim miisaanka dadka fududeeya beega ama keelka dadka fududeeya halaagaas allah subxaanahu watacaala hadda sheegaya ayaa hortooda yaala marka inaan ilaalino ee dadka fududeeya weylun hilaag lilmutafafiin mana alkeyl waay dadka oo beega fududeeya alladiina kuwaasoo ida taaluu cala annaasi yastawfuun markay dadka ka soo beeganayaan ama ka soo qaadanayaan reer baadiyaha oo kale badarka haddii ay ka soo qaadanayaan aad bay u buuxinayaan keelil ama garaaso waaweyn ay kusoo qaadanayaan oo hoosna jug loo siiyey oo hoos loo dheereeyey korna ma ogtahay korona loo sameynaya kora loo qaadaya reer baadiyaha noocaas laga soo beeganaya marka la keenoon waidaa kaaluuhum aw wazanuuhum yuksiruun haddii ay iska celinayaan dib u gadayaan bahal yar shood yar ayaa ku cabirayaan haddana oo waxaa ka soo baxaya marka shantii shoodoodba hal shoodood oo kale ka soo dhaca baxaysa waxaasa beegeen lagu sameynaya ummad dhan ayaa loo halaagay beegaas ummad dhan ayaa loo halaagay nabiyullaahi shucayb markuu ummaddiisa aad ugu diyo ilaahay ka baqa ee kharashnimo weydiinayo beega buuxiya wax badan u sheeg oo fulkeena walaa takuunu min almuqsiriin wazinuu bilqislaasi lmustaqiim walaa tabkasu nnaasa ashyaaahum walaa tacfaw fi lardi mufsidiin insha allah jazaakum allahu khayran ala rasuli istimaacikum asalaamu allahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaag waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah ayaa ka hadlay arrimo la xiriira shicaaraadka lidka ku ah islaamka sida kuwa dharka lagu soo qoro ama jijimaha ay haweenku qaataan hadalkan wacyigelinta ah ayuu ku sheegay munaasabadda ka dhacday saako oo lagu dhiiragelinayay macalimiin soo saaray quraa ay tiradoodu gaaraysa 408 arday bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi alkafuuri alwaduud wassalaatu wassalaam calaa saaxibi almaqaami almaxmuud wacala aalihi wasaxbihi wakuli man tamasaka bilxabli lmamduud ama bacdu axibati fillaah maantay aad iyo aad baan u faraxsannahay soo dhoweyntan walaalada maamulka degmada saakow walaalada maktabka dacwada culummada macalimiinta gaar ahaan macalimiintii soo bandhigay 408 arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka run ahaantii kulankan waa maamuusid loo sameynayay macalimiinta laguna ikraamayay juhdiga iyo dadaalka ay qabteen nasiibna aan u yeelanay inaan idinkala soo qayb galno aada iyo aada baanaan ugu faraxsannahay juhdiga iyo dadaalka ka socda deegaanka gaar ahaan dhanka qur-aanka kariimka ah muddo 2 sano gudaheeda degmadan 400 ilmo ah oo gabdhayo wiilala qur-aanka waa ay dhammeeyeen munaasabaad waaweynna waa loo dhigay waxyaabaha aada degmooyinka kale kaga duwan tihiinna waxaa ka mid ah micnaha isku xirnaanshaha xagga macalimiinta iyo maamulka iyo iskaashiga iyo munaasabadka halka mar la dhiganayo arintaas arin aad iyo aad u wanaagsan walaalada maktabka dacwada iyo maamulka iyo macallimiinta arinkaas aad ka shaqeyseen waa arin guul ah oo run ahaantii lagu farxo in lagu daydana ay mudan tahay waxaan ogsoonnahay inta badan madaarista islama socdaan iskaashigoodu waa uu yar yahay isximinta ayaa ku badan in la iskaashto oo garabka la isku qabto oo ilaahay kitaabkiisa loo wada sacyiyo hal munaasabad loo dhigo ardayda la isku keeno waalidka la isku keeno macallimiinta isku yimaadaan ay tashtaan horumarkii qur-aanka kariimka laga wada hadlo maamulkii ay u yeertaan laysla shaqeeyo waa guul weyn ilmaha towxiidkaa laga dhiso qur-aanka intii baranaya towxiidkaa laga dhiso alwalaa walbaraa ha laga dhiso nawaaqidul islaam ha laga dhiso waxyaabaha islaamnimada buriya ha ogaadeen waxyaabaha la yaab kale ee maalmahan soo baxay oo isdultaagga u baahan ayadana shacaairulkufr shacaairulislaam soo ma jirin ya macnaha waxa weeye shacaairta islaamka cimaamadii waxyaabahaas koofiyadii yarta ahayd surweelka in la laabto gabdhaha xijaabka waa shacaairta islaamka soo maa hadda shacaairulkufri baa soo baxay oo maxaa ka mid a jijimo ay ku qoran tahay waxa wey raayaadka kufriga ya soomaalidu ma og tahay waxa weeyaan qabyaaladii dhan kale isku bedeshay in qolo walba waxa weeyaan maamul goboleedkii calan uu leeyahay ay waxa wey gacanta kusoo dhegsadaan qofkii marka maamul goboleed kufriga gacanta kusoo dhegsaday maxaa laga sugayaa jijimahaas oo waddanka lagu faafinayo oo meel walba calankii ridada baa waxa weye ilmaha shaatiyada loogu soo qoraya iyo dowladaha kufriga iyo ro yurub waxaad arkaysa ilmo yaroo dugsiga fadhiya calankii maraykanka marka shaatiga ugu sawiranba annagay maraykan waxaa goormaan aan xayeysiiskiisa aan bilownay ya in la weyneeyo shacaairulkufri waxa weeyaan qatar qatar bay keenaysaa qadiyadaas waa muhim caqiidi gelaysaa waa inaan la dagaalanaa akhyaare marka ilaahay idin barakeeyo jazaakum allahu khayran intaas ayaan kelimadeeda kusoo gabgabinaya hada wa billahi tawfiiq waa hagaag munaasabadda uu hadalkan ka jeediyey waaliga waxaa kale oo ka hadlay sheekh fu-aad oo dhiirageliyey macallimiinta soo saaray 148 arday oo qur-aanka dhammaystay bismi illaahi araxmaani araxiim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هلكن إن شاء الله تعالى وحنوفد إنا قرآن كريم كإن لدرجي مدارستي أفرت أهيد مقالة ساكو معلمين تهدي جزاهم الله خيرا أرضي دي كقل جبسي إنان كلقي بقلنا حفلة كريمة دا أهي وناسا مدرسوين كان وحي كلاهاي مدرسة شعري صوفي هي مدرسة دار القرآن يا مدرسة عبد الله بن مبارك يا مدرسة أبي هريرة رضي الله عنه مدارس ساس معلمين وحن مركان الله أمه ذينا سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن مركان أمه ذينا الله قرآن كان كريم كان نوسو دجي كلام كي ساهي ثم ذلك معلمين وحن قتهينين دذلك أي سميين iyo ardayda tirada badan oo dib laga sheegi doono tiradooda intay tahay ay soo saareen ayuha ikhwatu fillah qur-aankani waa kalaamu rabbi alcaalamiin wax cinaayo la geliyo oo lagu dadaalo oo la barto oo la xifdiyo oo alla loogu dhowaado kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay alle subxaanahu watacaala qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nin kasta oo raaca in dariiqa ugu toosnaan badan inuu ku toosinayo wuxuuna mu'miniinta qur-aanka ugu bishaaraynayaa camalka saalixa la yimaada ajir weyn alle inay ku leeyihiin waa dadka qur-aanka ku camal falay qaala allahu tacaala fii kitaabihi alcasiiz wahuwa asdaqu alqaa'iliin إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله حوله يا قرآن كان إن هذا القرآن قرآن كان يهدي للتي هي أقوم حكوها نونية ودتك كتو سنية مدى وقتو سنان بضن وإن القرآن كان دبتا قنانا نبي حيل عليه الصلاة والسلام قرآن كان نكيه قامية كالكتو قاده إلى الجنة بل. جنة كوه قامينية نكي دبر كيسا ديغانا نارتو قيدية قرآن كوانا هردقنا المهانا وإن كبحنا وح الله وحي لو قبا هي هي دينك إلهي كبرا لهايين. أخيرا معلمين توحان أدر دار مايا مركان أمها عليا كقضها لي إني قرآن كا يألك عابدان إني أركان وظيفه أي هيان إني تاي عباده إني أركان شقاء عادية إني تاي أرضي دوحا كجرة أقوم با كجرة أرضي دوحا كجرة مد أبيه فقير يهي قد كان نوع عاصة إن لسكو ككبه لسكو عريريو منك يكو واسكو رلوسو قادو إن هنا القرآن كقفنا اللوغة سارين الدنيا درسيت وحادي عكرتني كامعانيكا إنو الله آخرة قبصدو وحاد كلام كيقو وقدي دي صغير كان ما أنا دي أنيقو حيقو ويسي ما لين مياد قاجوتي محاد عنو كان قرآن كقدي دي فلنا وحاودي سنينا قرآن كإنو نغو شرفه يدين تيسا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد هلكن إن شاء الله تعالى وحنوفر لنا قرآن كريم كإن لدرجيه مدارستي أفرت أهيد مقالة ساكو معلمين تهدي جزاهم الله خيرا أرضي لي كقل جبسي إن كلقي بقلنا حفلة كريمة داها وناسا مدرسوين كان وحي كلاها هي مدرسة الشعر الصوفي هي مدرسة دار القرآن هي مدرسة عبد الله بن مبارك هي مدرسة أبي هريرة رضي الله عنه مدارس ساس معلمين وحن مركان الأمة هذين سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن مركان الأمة هذين الله قرآن كان كريم كان نسود جيء كلام كيساهي ثم ذلك معلمين وحن قتهينين دذلك أي سمايين يا أرضي إذا تردد بدن أو دبل قشية دون تردد أنت يتهي عيشوا صارين. أيها الأخوة في الله قرآن كان هو كلام رب العالمين وحنا يلقى ليه اللي قد داله والله برتو والله حفظيه وقال اللي قده وهذا هو وين بكميديا قال سبحانه وتعالى قرآن هو حوت الماما يا ننكست الراعة إن دريقه وطوصنا بدين وكتوسينيه وحونا مؤمنين القرآن كوب بشارين يا عملك صالح لي ماذا أجروين ألينك ليهن هذاك القرآن كوا عمل فلي. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله حوله يا قرآن كن إن هذا القرآن قرآن كني يهدي للتي هي أقوم حكوها نونية ودتك كتو سنية مدى وقتو سنان بضن وإن القرآن كان دبتا قنانا نبي حيل عليه الصلاة والسلام قرآن كان نكيه قامية كالكتو قاده إلى الجنة بل. جنة كوه قامينية ننكي دبر كيسا ديغانا نارتو قيدية بل. قرآن كوانا هردقنا المهانا وإن كبحنا وح الله وحي لو قبا هي هي دينك إلهي كبرا لهايين. أخيرا معلمين توحان أدر دار مايا مركان أمها عليا كقضها لي إني قرآن كا يألك عابدان إني أركان وظيفة أي هيان إني تاي عباده إني أركان شقاء عادية إني تاي ardayda waxaa ku jira agoon baa ku jira, ardayda waxaa ku jira mid aabihii faqiir yahay. Dadka noocaasa in laysku kakabo, laysku ciriiriyo, ninka kuwaas kor loo soo qaado, inayna qur-aanka qofna looga saarin adduunye darteed. Waxaa dhici karta ninka macalinka inuu alla aakhira qabsado. Maxaad kalaamkaygu ugu diiday sakiirkan? Ma anaad aniga wax iga weysay? Maalin miyaad gaajootay? Maxaad cunugan qur-aanka ugu diiday? Annana waxaan weydiisanaynaa qur-aanka inuu nagu sharfo iyo diintiisa. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. قيبها الدنباء برنامجك أين كدونا هاي حزبك وداني أي مامولك السومالي لان أي كسو هرجيدا مدكررسك أودونا يا موسى بيحي أقدر حسين عبدي أو كمداها مسؤولين تحزبكاس أو آد أو دليل يا بيحي أي وحا أو يري. maanta waxaa run ah in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi uu fashilmay, inuu ku fashilmay inuu dadka mideeyo, inuu ku fashilmay inuu shuruucda dalka ilaaliyo, inuu ku fashilmay inuu dalka doorashooyin ka qabto, inuu ku fashilmay inuu dalka sumcaddiisii dabadda uu ilaaliyo. maanta madaxweyne Muuse waqtigii sharciga ahaa ee la doortay waxa uga dhiman wax ku siman 26 ama 26 maalmood. waxa kale oo xaqiiqa ah in aanay jirin duruuftii dastuurku fasaxayay ee muddada madaxweynaha loogu kordhinayay. maanta su'aashay tahay marka qof kasta oo muwaadin in isweydiiyo waxa weeye nabadgelyadeennu maanta wacaynkee? nabadgelyadeennu miyay xun tahay? walaa abaar baan ku jirin, walaa roob baan ku jirin, walaa masiibaan ku jirin, walaa wax kalaan ku jirin. marka Muuse maanta kororsiimo doono fariinta uu dunida u diraya waxa weeye Soomaaliland amni maaha. iyagaa laga rabaa inay caddeeyaan Soomaaliland inay amni tahay iyo inaanay amni ahayn. shalay waxa uu madaxweynuhu yidhi 28-ka bishan xisbigii soo gudbin waaya waxaa laga rabo wuxuu ka hadhayaa doorashada. su'aashaas weydiintani waxay tahay deadline-kaasi sharci halkee buu ku yaalaa? ilaa madaxweynihii isagaaba la sharci baan ilaaliyaaye, hadday run tahay sharci buu ilaaliyaa, halkee buu deadline-kaasi ku yaalaa? waxa hubaal ah in maanta madaxweynaha waqtigiisu dhammaanayaa uu tegi doono oo aanu waddankan xoog iyo cagajuglayn ku haysan karin. laakiin su'aashaas weydiintani waxay tahay waddan noocee buu ka tegayaa Muuse markuu inaga tago? waxa uu ka tegayaa waddan qaybsan oo qabyaaladdu biyo dhigtay, oo siyaasadihiisuna ay sabab u ahaayeen in waddanku sidaas u qaybsamo? waxa uu ka tegayaa waddan xadhigga iyo ku takrifalka awoodda dowladeed uu noqday caadi? waxa uu ka tegayaa waddan xorriyadul qowlkii dagaal lagula jiro, oo TV-yadii madaxa bannaanaa maalinba kii la doono la iska xidhaayo? waxa run ah inaan Soomaaliland hay'adaheeda dawliga ahi dhisnayn. hadday dhisan yihiin may suurto gasheen in madaxweynaha oo guddoomiyihii maxkamadda sare dhinaciisa fadhiyo uu waxyaabo aan sharciga waafaqsanayn yidhaahdo? tusaale ahaan uu isagu sheego doorashooyinku siday usoo kala horreeyaan. maanta waxay noo jooga madaxweyne xilligiisii gabagaba yahay oo haddana aan cidna maqlayn oo aan dhageysanahaynin, waxaana taariikhda u geli doontaa inuu noqdo madaxweynihii baabiyey dhaqan siyaasadeedka Soomaaliland ay ku soo caanamaashay, jiritaankeedana wax fara badan ka geystay. guud ahaan barnaamijka dhowaha wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan, intaas ayuu ku idil yahay. tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah, waxaynu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. فمنه ارتويت أنا الضامي.